538 179. de eerste toon. Wist iedereen het? Dit wordt een house klassieker. Bicep Glue op 178 in de House Top 1000. Bij Radio 538. We gaan even terug naar het jaar dat het feest werd georganiseerd met de naam... The Fuck Parade. Wat zullen een hoop mensen een hele andere soort bijeenkomst hebben verwacht bij deze naam? The Fuck Parade. Het is namelijk niet wat je denkt. Het was gewoon een gaaf housefeest. 2001. Uit dat jaar komt de hit die je nu gaat horen. Kings of Tomorrow. Finally op 177. The House Top 1000. Radio 538.

74. Nine Toes, Finder. 538, The House Top 1000. Waarschijnlijk ken je die verhalen wel van personen die voor het gevoel maar een paar random Chinese tekens laten tatoeëren. En dan vooral met de nadruk op random, willekeurig. Blijken ze toch een betekenis te hebben, die verhalen, weet je wel. Bijvoorbeeld, 5 Chinese tekens, blijkt daar opeens op je onderarm Ajax landskampioen 2026 te staan. Pijnlijk en tevens ook onjuist. PSV natuurlijk net landskampioen geworden. Maupi ga je nu horen in de House Top 1000. Hij kreeg de vraag van een fan in een DM. Joh, zou ik alsjeblieft een tatoeage van jouw logo op mijn lichaam mogen laten tatoeëren? Je moet weten, Maupi heette niet altijd Maupi. Hij ging eerst door het leven als Maurice West. En die liet ze dus zetten op een bijzondere plek. Het is echt gewoon de hele been was dat ding. En ondertussen ben ik ook van naam veranderd en van logo. Dus ik weet niet of ze er nog heel blij mee is, maar ik spreek ook niet meer. Nee, die fan is hij wel kwijtgeraakt. Maar gelukkig, Maupi, genoeg fans over, want hij staat in de 50 House Top 1000 op 173. Off my face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam. Hey. my face, don't know where I am. Cause I got my drugs from Amsterdam. We'll be right back. Duitsland. 538. 171. Met de Holy Noise van Holy Noise 171 in de 58 House Top 1000. Zometeen Sensation. En Missy Elliott. Yeah.